Euskal Autonomia Erkidegoan ostalaritzak 60.000 enplegu ditu eta berehalako laguntzak jarri ezean lanpostuen 25% desagertzeko arriskuan dela salatu dute. Larun batean SOS ostalaritza plataformak deituta sektorea sustengatzeko elgarretaratze eta mobilizazio ugari antolatu ziren. Irungo elgarretaratzean izan ginen eta Naroa Menta Berri Irungo Kabigorri ostatuko langilearekin hitz egin genuen. Eta bapatean ostiral gauean, 12:00 edo larunbateko 00 ordutan Itxibarra zegoela ostegunean jakin genuen. Eta horrek esan nahi du, genero guztia bota berri izan dugula. Eta hori abisuri gabe, orain gure egoera ere bai ez dakigu nolako izango den, erteak ere ez daude argi nola izango diren. Orduan dena probiada nahastua gaudela. Etxipena, haserria eta ezjakintasuna honela laburbildu daiteke Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ostalarien egoera. Istearen agindua inolako laguntza edo alternatibarik gabe mandela salatzen dute. Lander banaketa enpresa bateko langilea. Ikusi dugu ospitaletan ez dituztela ez medikurik hartzen, ez dagoela dirua gauza batzutarako, baina beste gauza batzutarako diru pila omen dago. Ostalaritzako ezer, zero. Ordan, ez dakit. Gainera ez da sektore batain erresa aldena itxi, gero ireki, galerak dira ikaragarriak. Ez bakarrikan jendearen animoa eta indarra. Ezin duzuzuk sukalde baten, ez da eguneko generoa bakarri, da aste osorako generoa galtzen dena. Bera, aurreko itxialdian, hitz egiten da asko dire laguntzaz eta gauzetaz. Aurreko itxialdian eman da diru laguntza apur bat, baina beraiek jarraitu behar izan dute alokairu ordaintzen. Zeukenak prestamo bat edo, prestamo ordaintzen. Tasak, zaborrarenak, herri batzuk hori ez diote kobratu, beste batzuk bai. Gure enpresa banatzen du Bizkaian, Bizkaitik, Landetara. Zesanik ez, ze baldintzatan itxi dituzten iparraldeko bezeroak edo hegoaldeko bezeroak. Iparralden dute benetako diru laguntzak. Non ez duten zulo handi bat egingo bezeroek. Eta aldiz hemen hegoaldean, ez dakit, benetan bilatzen ari diren iztea dozen. Urte bateko epean 4 hilabetez iztea ez da bideragarria. Milaka lanpostu daude jokoan, hortaz Eusko Jaurlaritzak laguntza plan serio bat martxan jartzea ezinbestekoa da. Aitor Patxikuenea jatetxeko nagusia. Bueno, bakigu ze gueran gauden, neko zaila da, bakigu, denak guretzen dugu, kauzak egin bera doztela, minio. Guk nahi duguna pixkat launtzia gure eguneko gaztukin. Hatikan jatetxe itxita ditu gazta osko, eta ezin dugu kontu. Guk aia bentsatzen pixkat futurontzako, ez? Zara, bila dugu launtzia gure gaztuakin. Ostalaritza sektorearekin lotutako langile eta jarduerak ugari dira. Ekoizleak, hornitzaileak, garbitzaileak edo aholkulariak murrizketek ondorio larriak dituzte langile askorentzat. Aste honetan bertan Eusko Jaurlaritzarekin biltzeko eskaera egin dute.